دی صورت کې الله درې مواقعات حضرت ایوب علیه السلام ذکر کولا او دا پانبیاء علیہم السلام کے حق پیغمبرو چا اللہ ڈیر مال و دولت ورکڑو او ڈیر اولادیو خادمانو نوکرانیو اللہ پی ازمائش او امتحان روستیو او غمال او اولادی تیغستیو پو بدن بانی رنزور کڑو او بیا اتل اسکال بیمارو او پرون تاسو لتیر شول چې د دې آیاتونو په تفسیر کې روح المانی دارنګ علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله او معرف القرآن کې لیکلي چې دا قصه خوان کمه خبره کوي او دا الله د نبی پوری تړلی چې خلکو پړې ران غرزول او کرکې ته کولا نو دا د قصه خوان خبره دي د دې څه حقیقت نو زکا اللہ پخپلو پیغمبرانو امتحان راولی خو معاشرے دا پارا قابل نفرت او دا کرکی نجوڑائی کلچ حضرت ایوب علیہ السلام دا تل سکالو دا بیماری نپس اللہ تا جڑاو فریادو کل اللہ داغوی اغ دعا فریاد قبول کل او اغ بیماری داغی دا بدن لرکا اغا اخپا مبارک دا اللہ دا حکم مطابق اوالا واللہ چین رویستا ویدے کی ام لامباو دا دین اس کا ظاہری و باطنی ٹولی بیماری با اللہ ختم کی او اغا مال و دولت ور تا دمخ کن اللہ بیاڈیر ورکو فرمائی ووہبنا لہو اہلہو او بخلو منگ دا اغا دا پار اہلہو اغا اہل و عیال دا اغا ومثلهم او پا مثل داغوی معاهم د دوی سرا دمرا نور میں مورتا ورکڑیو او دیکی دا مفسرینو دو قولو نو چی سمر اولاد او بی بیانی آغی مڑی وی داغین اللہ زیاد ورکل او دا یو قولم دے چی اغا بچی او بی بیانی چی مڑی وی اغا ورطا اللہ را جوندی کی دا دا نبی معجزہ ورکل اغا مرشو اولاد اغا مر اہل و عیال اللہ خپل نبی حضرت ایوب علیہ السلام تراجوندی کل او دا دا نبی معجزہ و معجزہ دا نبی حقی ووہبنا لہو اہلہو او بخلے امونگا اغا تا اہل و عیال داغ اغا بال بچ داغ ومثلہم او پا مثل لدوی ماہم ددوی سر دور نور میں مرتب خلیو رحمتم مننا دا مہربانی و زمونگ دا طرفنا دا زما رحم و کرمو چی ما دا ایوب علیہ السلام نا بیماری و ازمائش و امتحان لرکو او بیا میں ورتبال بچور کو روایاتو دا بخاری شریف کی راغلی چی اللہ دمر مال ورکو چی دا سروزرو دا پتنگان و باران پیوکو او ایوب علیہ السلام را جمع کول نو رب العالمین ورتوی تیرا جمکے وی اللہ تچ رحم و کرم راورے نو زستا بندہ بے اولی را جمکومنا او حدیث دا مستدرک حاکم کی راغلی چی دا ایوب علیہ السلام دو در مندونو یو کے بے دا اربش و غوبل کولی او دویم کی دا غنمو اللہ ور یز راوستی پا یوی ورت دا سونے بارانو کو او پبلی ورت دا چاندی بارانو کو الہ العالمین سرد عرص خزانی دی او اللہ غستیم شی دوبارے ورکولیم شی رحمتم من نادام مہربانی و زمونگ دا طرفنا اللہ وی پمونگ سوک زور اور سوک شفی قہری او غالب نشتا چی زنگ وارم او اغلدی او شی ملاو شی نا نبی جڑلی و زمارہم شویو او ما دا غجولی دا خیر دا عافیت او دا صحت ننکا کڑیوا رحمتم مننا دا مہربانی او رحمتو زمونگ دا طرفنا و ذکر آو پدی کی نصیحت تے لے اولی الالباب دا پار دا خاوندانو دا اقلنو اقل والا چی سو چکی چی دا زندگی از مائش و امتحان نے ہر سڑے او خاص کر مسلمان بدا خبر ذہن کراولی چې زما دا ټول زندگی امتحان دی. پدې کې انقلابات راځي، کله به مالدار او صحت مند دی، نو کله به غریب او بیمار، کله به الله بیا در لار صدر کی. ګوره دا الله نبی دی، ابتدا کې مال دولت او صحت او بیا ته الله رسو اغستر، بیا په دور دوباره راغې. نو دا ژوندون دې دې کې کله صحت به وي کله به بیماری، او کله به مال ډېریږي نو کله به کمیږي، کله به ستا کاروبار باندې اثر غورځيږي. خو په دې تمام اوقاتو کې ستا توجه به د الله طرف ته وي. دا در ته خی چې ګوره نبی که صحت مند او مال او دولت نو هم داغه په حال کې فرق نه درغله. نو کله تن تنها پاتې شوه، نه مال او نه اولاد او بدن مرنزورو، بیم د الله طرف نه توجه کټ کړي نه را. دارنګي کامبیا له مسالم ته بادشاہی ملاو دا، لقد داوود علیہ السلام او د حضرت سلیمان علیہ السلام ذکر یو کو، خو په بادشاہی او خوشحالی او تخت و تاج کی دا غین اخرت او قبر هیر نه ده. نو دارنګي ارسنګ حال برازی، کلب مال ډیر وی کلب لګوی، کلب روغی نو کلب بیمار، خو په اس حال کی دین بن پریزه او بغاوت او سرکشی بنی اختیار ہے. و ذکرہ او پدی کی نصیحت دے، لئول الالباب دپارد خاوندان داخلن. دایوب علیہ السلام یو بی بی پاتے گا، او اغیب خدمت کولو، نو شیطان ہر چا تداغد حال مطابق وسوسی او دوکی اچائی. علماء تفسیر لکلی تاریخاً چه دا ایوب علیہ السلام بی بی با خدمت کولو، شیطان پلارا کی دا طبیب او دا حکیم پا شکل کے ناستو. دیورت دا خپل خاون دا علاج خبرو کا، نو مفسرینو گن اقوال ذکر کری پائے کی او دو دام دی، چه زبستا دا خاون دا علاجو کم فکروخ شو نتبوی چه شفا والتاور کری. دویم قول دام مفسرینو ذکر کرے، چه زب استاد خاون علاج وکم خو کچری صحیح شو، نورتب بیاوی زما پنوم بانی یو گڑ بزب حکی نظر دغیر اللہ چورتوی. نو بی بی دا خبری منلی نوی، صرف دے واوری دی او دا خاون نران دی دی ذکر کو. دا انبیاء علیہ السلام دمر لوی دینی غیرت وی، چی بی بی تیوی خد دمر عمر تا صحبت زما کی پاتی شوی، او تا تروس پور شیطان او داغ خبریو نپی جندی، زک چر روخ شم نتاب سل دوری واب، او زا نور زما خدمت بنکے. او دغ و خیوب علیہ السلام پا سجدی اللہ تپریوتے، وی اللہ زما مال دی واغستو زما صبرو، بچی دی واغستل زما صبرو، اللہ پا بدن دی رنزور کم پاغی دما صبرو، خو پا دی صبر نشم کولے چی شیطان زما دی بی بی دی گمرا کول کوشش کرد. او علماء لکلی پس سجدی بانے اللہ تپری وتو، او اللہ نہ چغواڑی نکلک سوال بکے، وی الہ العالمین دا سر استاد بندہ تا تہ پس سجدہ بانی خے، او استا پ غیرت او ذات عالیت زما قسم وی چدا تکالیف دل رکڑی نی ترغی بسر نہ پور تکو. زکہ حدیث کے راغلی ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ نہ اغواڑی او چستاسو یقین وی چې الله برا کوي، وی الله زما نبل درشتا نمی بل ورشتا، کته ما د دې در رحمت نه خالی لا سنا او جولې ویلېږي، نو بل کم درد چایي کې بز جاړم، او هغه کې به فریاد کوم. پکلک یقین او امید سراد الله رب العزت نه سره سوال وکي، نو پکلک سره سوال کو الله رب العزت غ تمام مصائب لریکل. اوس الله تعالی دې بی بی خدمت ډېر خوخو، او دی وخت کې غي صرف وږي خې د ګناه خبرې د شیطان سره منل نه دا، نو د دې باوجود کاغه لسل دوری ملاوي دی، نو دا پاغي باندې زیاته او بل طرف له نبی قسم خوړل، نو د نبی قسم خصما استاد قسم غنتنی، نو الٰه العالمین د دواړو د خلاصي ترتیب جوړ کو. الله خپل پیغمبر ته وی ایوب علی السلام ته چې او جارو پلاسو کې راوالا، چې هغه په سلو تلو باندې مشتمل، بس یو زلبانی دا سی دی بی بی تر آواچوا، نو دی تب تکلیف منرسی گی، اوستا غاڑا بم خلاصش. وخوز بیدی کا ذغثن، رونی سا پدے لاس پل کے دے رعصن جارو فضرب بہی نوہلو کپدے ولا تحنس او قسم دے مماتوا قسم چی سڑے اخری او ماتی کی نو دیتا حنس وئی او دغی ماتا ان کی تحانس وئی او پاغبان کفارا رازی زمون پدے شریعت کے فضرب بہی نوہلو کپدے سر ولا تحنس زان مہانس کوا یعنی قسم مماتوا دا اللہ یو ترتیب خیلو د بی بی د خلاصولو د پارا علماء کرامو پدی کی اختلافو چې زمونږ پدی شریعت کې دا حکم باقی دی او کنا نزن علماء لکلی چې او باقی دی یو سڑی بانے د نبی علیہ السلام په زمانہ کې حد راغلو او هغه دومره بیمار او جداغت شډو کی پاتیو معمولی بس سرمن داډو کو سروا نو کاغه سل دوری والو خو یوی دوری سراغه مړ کېدو او پاغه باندې حدی شرعی راغله نو داغه بارکم نبی رحم السلام فرمایلی چې یو سل تیلی دا سراواله یو دې په وه ہے ور هیلا مطلقاً من ندا او نه مطلقاً جائز ادا بلکه زمونږ استاد شریعت متوهره چې کوم هیله ترواویلی اغه هیله به منی او چې کوم منع کړي نو داغه نبا تبم اغه نکه داس یو هیله کول چې پاغه باندې سړی حرام ځان ته حلالوي د یو بل مسکین او د غریب حق به وای نو هغه تفقها او لګلی چې دا ناروا ده لکه دا هیله اسقات مروجه چې دا مليان راتاو شي یو وی ما تا ته داشه بخله بل وی تا ته مې بخله نو دی هیله ته زمونږ تمام فقها او اکابرین لیکلی ګره یو یعنی جائز قات ته شریعت کې هغه نه انکار کول خود شریعت نه انکار دی یو دی دا تماشه جوړ کړی یو وی ما تا له داشه بخله بل وی تا ته مې بخله نو زمونږ تمام اکابرین لیکلی چې هیله اسقات مروجه دا بدعت هیلہ اسقات مروجہ دا بدعت تے یو خو دا تپوس سوک نکی چی رد دا مڑی نسمر منزونا و روجی قضا شوی او دا پتم ور لنشتا اسقات ور کئی چی دا یوی روجی و دا منزمر فیدیا دا یو مسکین لسمر ور کول پکار دی زکا دا فیدیا نکدی کم ور کل نغاڑا پی خلاسی گی نا دویم کا مالدار لدی ور کو یو سڑے زکات مالدار لور کی او دل خپ ترجی دا مالدار دے نو دا زکات نکی نو دا سی دا فدیا واجب دا او فرض دا د دی ورکول به غریبانانو مسکینانو ته او بیا په دې ترتیب باندې دا کومه تماشه چې جمعه دغه کې جوړای په مقبره کې دا د شریعت نه خلاف ده دی دې کې غنمونه چولی بوتلو کې وبا چولی قران شریفونه راغستی او بیا دا غې د وجه نه ګوره په ګنټو باندې جنازه یې ساره اعلان کې د بعض فقها او دا مسلک ده چی صفونه د جنازې با ال روانیگی ترسو چی مڑے اوچت نشی مڑے بڑن بے اوچتول شی او د تکبیرو نو بارکی داو چی یو سڑی نا دا جنازی تکبیرو نا لاد دی نو دے چی کل امام سلام گرزی نو دے چی اغا باقی تکبیرو نا قضا را گرزی نو دے با منز کی سنا درو شریف او دعا نوی زکا کٹ پور تکی گی کچر اس کٹ خلق سر پور او رسولو نو بیا د جنازه صحیح نه ده به زر زر وای الله اکبر الله اکبر ادا هو پګینټو ایثار سو کوئی کی نه دعا او کوي ګور دعا چې قران او سنت کی وې سوکته انکار کوي نو غبی دی نه ده خود دغه وخت کی اجتماعی دعا چې کی نه یا په ولاړه یا په ناستا دا په شریعت متطهره کې نشته واخذ بيدک الرغسن دا یو طریقه وا چی اللہ رب العزت خپل پیغمبر ایوب علیہ السلام تو خیلا وخذ بیدک ذغسل حدیث کے راغلیو دا سی ہلا جائز ای آ صحابی راغلیو آ نبی علیہ السلام تے قجور راڑ دا خیبر بہتر ای ناغا ورطوی نبی علیہ السلام ورطوی دا خیبر ٹولی قجوری دا سی ناغا ورطوی ند اللہ حبیب ماغا دو سیر بدا سی ردی قجوری ورکولی او سیر بمدا سمی اغسطی اس دا سے معامل سود دے نبی علیہ السلام اور تو دا سے مکوا خام خاکت غواڑ چی پدی دو سیر بیکار کجورو بانے خی کجوری والے نو دا دو سیر رنبے پا پیسو خرسے کا نو پاغ پیسو بانے کسیر کی گئے کدری پاوا کی گئے نو خی کجوری بوالے دیتا اس وی جائزہ ہیلا چی دا حرام نا پی بچ اوس کاغ دو سیرت بدلے پسیر بانے نو کجوری یو جنس دے یو جنس چھ بدلے نو پائے کسی واوال سود دے او چکل پا پیسو دے خرسی کی دو سیر کجوری دے خرسی کی سمر پیسو بانے چھ خرسی شنو پائے بہتر نہ بہتر چھ سمر کجوری کی گیا بوالے وخوز بیدک ذغسن اونی سا پلاس پل کی دی یو جارو فضرب بہی نو وحلو کپدے ولا تحنس او قسم نمم آتوا اللہ وی انا وجدناہ صابرن بے شک مندلے امنگ دے صبرناک دامنگ اوتا سلخی چدا پیغمبر ڈیر صبرناکو او کت غواڑ چ زما مشکلات بدنی مشکلات دمال او دا اولاد دے حل شی نو صبر والا نسخہ بے اختیار ہے صبر بکے انا وجدناہ صابرن یوسف علیہ السلام واقعہ کی تاسل تیرو آ کافلی والے چکلے بشیر آڑ یوسف علیہ السلام رونو تو وی یعقوب علیہ السلام سنگ وی دڑیر جڑا د وجنا سترگو نظر کمزور شوے بدن سشوے بالکل کمزور شوے وی ورتوائے چی صبر دکڑ ستانی کنو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام صبر کڑو او دا دمر لوی درجے پا صبر منتی ونو تبم صبر کے نن مسلمان تبی صبری ند پکار دو حالتون با پدی زندگی کی خام خاوی طول زندگی پدی دو حالات مشتمل دا یا با روغی نو یا با بیمارے نو یا با مالدارے یا با غریبی یا با پریشانے نو یا با خوشحالے پا دوارو حالتونو کی خپل رب طرف تا توجہ پکار دا اللہ وی انا وجدناہ صابرن بے شک مندلے امنگ دے صبرناک اللہ دا صبر صفت کئی اللہ دا آغد صبر مدح کئی انا وجدناہ صابرن بے شک مندلے امنگ دے صبرناک اتل اسکال بیمار دے او دمر مال او دولت تی اللہ غستے دا خوراک او دے علاج او اس شے نشتا لیکن دا نبی دا خلین اف قدر لندے روتے مخلوق لے شکایت قدر لندے کڑے سیوا دا اللہ دا ذات عالیہ نا چی خپل رب تے جڑل انا وجدناہ صابرا بے شک مندلے و منگ دے صبرناک نعم العبد دیر خبندو انہو اواب بے شک او دے دیر رجوع ان کے راگرزید ان کے اللہ تا اس دزن انبیاء علیہ السلام اجمالاً او مختصراً حال ذکر کئی وذکر عبادنا رایات کا اے زما حبیب بندگان زمونگا او اللہ چے چالا بندوئی نو حقیقت کیا غا بندئی وذکر عبادنا رایات کا بندگان زمونگا ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام چے تمام زندگی دے امتحانات ہوا و اسحاق اور آیات کا حضرت اسحاق علیہ السلام و یعقوب و حضرت یعقوب علیہ السلام چے ٹول عمر پا غم جڑاو تکالیفو کی تیر شیو او بغیر د خپل رب نے خپل شکایت بل چاته نو کړي اول الایدی چې دا خاوندان د همتونو د قوتونو اصل کې ایدی جمع و د یت خاوندان د لاسونو نو مراد تی نه قوت او طاقت ته الله سمر لوی همت او قوت ور کړو ول ابسوار ابسوار د بسور جمع وستر غوتوي دلته ته مراد اغ علم او پوها ده خاوندان د قوت اول الایدی خاوندان د قوت و لبسوار او خاوندان د علم او د بصیرت انا اخلصناهم بیشک خالص کړي مونږ دوی بخالصتن یعنی بخصلتن خالصتن پاغ خوی خالص سرا ذکر الدار چیغه یاداش د کور د اخیرتو ذکر الدار د دیغه مبتدا محذوف هوا هي ذکر الدار انا اخلصناهم بے شک خالص کڑی امنگ دوی بے خالصتن دا بے خالصتن صفت دے دیو موصوف محذوف دا پارا بے خصلتن خالصتن پا خوی خاص سرا پا خوی خالص سرا اگا خالص خوی سو چی پاغی بان اللہ دی دی دمر مرتبی تا رسولی و ذکرت دار چی اگا یاداشو دا کور دا خیرت یو سڑی تا چی سم ملاوی گی نو پا دی با ملاوی گی چه ده ده پا دی زلاو دماغو که دا آخیرت فکر ده ده قبر فکر ده ده اللہ ده ملاقات فکر ده انا اخلصناهم بیشک خالص کړي مونږ دوی خاص کړي مونږ دوی بخالصتن پاغه خوی خاص سرا ذکر دار چاغو کور د اخرت چاغو یاداش د کور د اخرت و انهم بیشک د انبیاء علیهم السلام عندنا زمونږ سرا لمن المستفین الاخيار خامخاو لمن المستفین خامخاو د خاص کړو شو الاخيار او غره کړو شو نا مستفین وای اغه چاته وای چې د کی غره والے او بهتر والے د په اعتبار د خپل نفس او اخيار اغه چاته وای چې د غره د نور په اعتبار نو دا د خپل نفس په اعتبار غرو د نور تمام مخلوقات په اعتبار باندې غرو و انهم بشک دوی عندنا زمون سرا لمن المستفین خامخاو د غره کړو شو الاخيار او د بهترونا وذکر اور آیات کا اسماعیل اسماعیل علیہ السلام والیسع او حضرت یسع علیہ السلام وذل کفل او حضرت ذل کفل علیہ الصلات والسلام وکل دا ټول من الاخیار د بهتر کړو شو او د غره کړو شو نو هاذا ذکر دا نصیحت ته دا قرآن پاک نصیحت ته دا انبیاء علیہ الصلات والسلام واقعات نصیحت ته و ان للمتقین او بیشک د پاره د پرزگارانو لحسن مآب خامخا خیسته زید ورتلو له ورد انبیاء علیہ السلام حال ذکر کو نو د پیغمبرانو بارکی وی و انه عندنا و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب ندلت داوی دا هر متقی دا پارا یو خیسته زید ورتلو دے خو تقوا سلوی چې د سړی صورتن او سیرتن پرهیز دے دا عقیدی پرهیز دے دا شرک نا دا شکل پرهیز دے دا خلاف سنت نا دا عادات او دا اخلاق پرهیز دے دا شریعت نا دا خلاف کارونو نا لحسن مآب خامخا خیسته زید ورتلو دے آ خیسته دے دا ورتلو سے دے جنات عدنن جنتونه بوی د امیشګری د عدن معنا کامیشګری شي نو هر یو جنت جنت عدن ده ځکه هر جنت کې به جنتیان امیشي او بعد علماء لیکلي چې عدن په جنت کې یو خاص ځای ده نو کچره دغه معنا شي نو بیا هر جنت جنات عدن نه ده بلکې پائے کې خاص ځایونه جنت عدن ده جنات عدن جنتونه به د امیشګری مفتحت لهم الابواب کلاو کړی شوی بوی دوی لداغه دروازه د دوی لبلاډیر مزل دن نکیدو لپاتیو دروازه بکلاوی او په دوی باندې داغي بوی بلګي لکه حدیث د معراج مسلم شریف کې مونږ ته غرض حدیث تیر شو نبی علیہ السلام وای پشپد معراج جنت توردن نشو نو د جنت خارسو مشک او انبر داغي خارو یعنی هغه قیمتي خوشبوئی یو دنیوی مشک او انبر دی یو د آخرت مشک او انبر دی جنتی خارا هغه مشک او انبر دی داغی داغ خار بوئی بسونه کال منزل بپاتی او لگی وا مفتحتن کلاو کړي شوی بوی لهم الابواب د دوی د پار دروازه متکئین فیها تکیا وهن کی بی دای پدی جنتونو کی یدعونا غواڑی بدئی فیها پدی کی بفاکهتن کثیرتن میوی ڈیری و شراب او دسکلو سیزونا ڈیر قسمہ قسم میوی بئی چداغی خوندونا و رنگونا بختمی گینا قسمہ قسم مشروبات بئی چداغی لذت و خند بختمی گینا و عندهم قاصرات الطرف او ددی جنتیان و سربوی قاصرات الطرف او ددی تفصیل در نمخ کی سورہ صافات کی او دمازیگر پدرس کی تیر شل قاصرات الطرف یعنی اغه بیبیان چې لنډون کی بوی د خپل نظرونو په خپل خاوندانو بغیر د خپل خاوند او د مالک نه ببل هچاته نظوري او دا د حیا علامه دارنګی قاصرات الطرف دا معنی دا لنډون کی بوی نظرونو د خاوندانو لره په خپل ځانونو الله بدا سے حسن ورکړي چې خاوند او مالک به د دین بغیر بل طرف له اس قسمه ګوري او توجه بنکې اطراب و امزولی بی لگا تاوس تفصیل دیر شو تمام جنتیان بی یو عمر والی در دیر شکال عمر بی که یو مسلمان جنت تا وردن نکیگی نو در دیر شکال عمر بی یو کافر که وردن نکیگی ورطا ناغبم در دیر شکال عمر بی او قد بد آدم علیه السلام عمروی او دارنگی د دا هر مسلمان مخ به د سوار لسمې د سپګمۍ غونټې پړ کیږي اطراب امزولی بې هاذا ما توعدونا او الله ورته وی دا غ بدلی دي توعدونا چې تاسو سره وادي کې دې شوې لیوم الحساب د پاره دا غ ورځې د حساب کتاب هغه دنیا کې چې تاسو له ویلې کې دل چې حساب کتاب بې دا غ بدلی دي ان هاذا لرزقنا الله وی بیشک دا جنت او د دې نعمتونه دا زمونږ رزق دی ما له من نفات نبی د دې د پاره اس کس مخلاصې د لو ختمې در دا بخلاصي گینه دا بختمی گینه بیا ګورې سرنا و وهبنا له الله وی بخلو مونږ دی حضرت ایوب علیه السلام تا اهله اغا اهل عیال دد و مثلهم معهم او په مثل د دوی د دوی سره نورم دا اغا مخ کی بچونه الله ډیر ور کړو او اغا مړ شوی بچی ورته معجزتن را ژوند کړو رحمتا منا دا مهربانی و زمونږ د طرفنا و ذکرا او په دې کې نصیحت ته لول الالباب د پارا د خاوندانو د عقلونو وخذ اني صاحب يدك پلاس پلکی دعسن جارو فضرب بهين وهلك پدي سرا ولا تحنس قسم دم ما توازان محانس کوا انا وجدناه صابرا الله وي بيشک مندلو مونګ دے صبرناک نعم العبد ډیر خ بندو انه اواب بشکاو دے الله ته ډیر را ګرځیدون کې وذکر آیات کا عبادنا بندگان زمونگا ابراهیم چې حضرت ابراهیم علیہ السلام و اسحاق او حضرت اسحاق علیہ السلام و یعقوب او حضرت یعقوب علیہ السلام اول الایدی خاوندان د قوتونو الله لوی قوت او طاقت او همت د علم او د عمل ورکړو والابصار او خاوندان د عقل د علم او د فهمو انا اخلصناهم بشک خالص کړو مونږ دوی بخالصتن پاغ خوی خالص سرا ذکردار چی اغای آداش دا کور دا اخیرتو و انہم بیشک دوی عندنا زمونگ سرا لمن المستوفین خام خاو دا غرکڑو شونا الاخیار او دا بہتر و غرنا معنی یو دا مستوفین او الاخیار دا غمر دا استفا پا اعتبار دا خپل نفس او اخیار پا اعتبار دا غیرو یعنی غورو په اعتبار د نفس الاخیار د نورو نه غورو کله سړی د خپل نفس په اعتبار غوري خو د نور مقابله کې غورنی د انبیاو شان داده د نفس په اعتبار مغورو نو د نور په مقابله کې مغورو وذکر اسماعیل اور آیات کا حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام ولیسع حضرت یسع علیہ السلام وذل کفل او حضرت ذلکفل علیہ الصلات والسلام وکل دا ټول پیغمبران من الاخیار او د غورا او د بهتر کړو شونا هاذا ذکر دا قران پاک نصیحت ته دا واقعات د انبیاء علیهم السلام نصیحت ته و ان للمتقین او بشک د پاره د پرهیزګارانو لحسن مآب خامخا خیستزید ورتلو دے آخیستزید ورتلو سدے جنات عدن جنتون بوی دامیش گیرئی مفتحتن کلاو کڑیشوی بوی لهم الابواب دوی دپار دروازی متکئین فیها تکیا وهن کی بیدی پدی جنتونو کی یدعون فیها راغواڑی و رابلی با پدی جنتونو کی بفاکہت میوی کثیرت دیری و شراب او دسکل سیزنا و عندهم او ددوی سرا قاصرات الطرف حیانا کی بیبیان بی لندون کی بی دخپل و نظرونو پخپل و خاندانو بلچال بنگوری اتراب و امزولی بوی هادا ما دا حق بدلی دی و اغا جنتون دی تو عدونا چتاو سر وادا کولشو آلی یوم الحساب دا پار دا غورز دا حساب کتاب ان هادا لرزقنا بیشک دا خام خارزق زمونگ